นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัคคเทวสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่552เรื่องของพระเจ้ามัคคเทวะมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่ามัคคเทวัมพวันใกล้เมืองมิถิลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทำการแย้มให้ปรากฏณสถานที่แห่งหนึ่งลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดว่าอะไรเนาะแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พระผู้มีพระภาคทรงทำการแย้มให้ปรากฏพระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงทำการแย้มให้ปรากฏโดยหาเหตุไม่ได้ดังนี้แล้วจึงห่มผ้าเฉวงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคและได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคทรงทำการแย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงทำการแย้มพระสวนโดยหาเหตุไม่ได้พระเจ้าข้าอนนท์เรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองมิถิลานี่แหละได้มีพระราชาประนามว่ามัคคเทวะผู้ประกอบด้วยธรรมเป็นธรรมราชาเป็นพระมหาราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมทรงประพฤติราชธรรมในพราหมณ์ข้าราชบดีในชาวนิคมและชาวชนบททรงรักษาอุโบสถทุกวันที่14 15และ8ค่ำแห่งปักอานนท์ครั้งนั้นด้วยล่วงปีเป็นอันมากล่วงร้อยปีเป็นอันมากล่วงพันปีเป็นอันมากพระเจ้ามัคคเทวะรับสั่งกับช่างกลบกคือช่างตัดผมว่าช่างกลบกถ้าท่านเห็นผมงอกเกิดบนศีรษะของเราเมื่อไหร่พึงบอกเราเมื่อนั้นอานนท์ล่วงมานับด้วยปีเป็นอันมากช่างกลบกนั้นได้เห็นผมงอกบนศีรษะของเราแล้วจึงกราบทูลให้เราทราบพระเจ้ามัคคเทวะรับสั่งให้ถอนงอกนั้นด้วยแหนบแล้ววางใส่บนฝ่าพระหัตถ์ให้ทอดพระเนตรครั้นทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงพระราชทานบ้านสวยเป็นบำเหน็จแก่ช่างกลบกนั้นรับสั่งให้หาราชบุตรองค์โตมาเฝ้าแล้วตรัสว่าเนี่ยพ่อกุมารเทวทูตปรากฏแก่เราแล้วผมงอกเกิดบนศีรษะของเราแล้วกามมันเป็นวิสัยของมนุษย์เราได้บริโภคเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ถึงสมัยอันควรแก่การแสวงหากามอันเป็นทิพย์สืบไปแล้วมาเถอะพ่อกุมารเจ้าจงครองตำแหน่งพระราชานี้ส่วนเราจะปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปอันหนึ่งถ้าเจ้าเห็นผมงอกเกิดขึ้นที่ศีรษะของเจ้าเมื่อไรเมื่อนั้นจงประทานบ้านสวยเป็นบำเหน็จแก่ช่างกลบกแล้วชี้แจงมอบหมายตำแหน่งพระราชาแก่ราชบุตรองค์ใหญ่ให้ดีแล้วจงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปเถิดเจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรอันนี้ตามที่เราได้บัญญัติไว้แล้ว เจ้าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเรากัลยาณวัตรอันนี้การต้อนลงในยุคของผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายผู้ประพฤติตามกัลยาณวัตรของเราเนี่ยพ่อกุมารเราขอกล่าวถึงกัลยาณวัตรนั้นกับเจ้าในบัดนี้อย่างนี้ว่าเจ้าจงประพฤติตามกัลยาณวัตรนี้ตามที่เราได้บัญญัติไว้แล้วขอเจ้าจงอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยอานนท์พระเจ้ามัคคเทวะประทานบ้านสวยแก่ช่างกระบกมอบหมายราชสมบัติแก่ราชบุตรองค์ใหญ่เป็นอย่างดีแล้วก็ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดบวชแล้วจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนในป่ามัคคะเทวัมพวันนี่เองเธอผู้บวชแล้วอย่างนั้นแปลความรู้สึกด้วยจิตอันประกอบไปด้วยเมตตาไปยังทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่โดยอาการอย่างเดียวกันโดยเหตุนี้เป็นอันว่าเธอมีจิตประกอบด้วยเมตตาอย่างไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปถึงที่สุดโลกทุกทิศทางทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางโดยรอบเธอนั้นแผ่ความรู้สึกด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณาไปยังทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามและทิศที่สี่ไปสู่ทั่วโลกทุกทิศทางทั้งในเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางโดยรอบเธอนั้นมีจิตประกอบไปด้วยมุทิตาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปยังทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามและทิศที่สี่เบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางโดยรอบเธอนั้นมีจิตประกอบไปด้วยอุเบกขาอันเป็นจิตไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามและที่สี่เบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางโดยรอบเธอผู้บวชแล้วประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในป่ามัคคะเทวัมพวันนี่เองอานนท์พระเจ้ามัคคะเทวะทรงเล่นเป็นพระกุมารอยู่ 84,000 ปีทรงดำรงความเป็นอุปราช 84,000 ปีทรงเสวยราชสมบัติ 84,000 ปีเสด็จออกจากพระราชนิเวศทรงบวชเป็นบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่มัคคะเทวัมพวันนี้แหละ 84,000 ปีและครั้นเจริญพรหมวิหารสี่อย่างนี้แล้วภายหลังแต่การตายพระร่างกายแตกดับก็เข้าถึงพรหมโลกอานนท์ก็ในครั้งนั้นพระราชบุตรองค์โตของพระเจ้ามัคคเทวะโดยล่วงไปหลายปีเป็นอันมากรับสั่งกับช่างกลบกมาแล้วบอกว่าช่างตัดผมถ้าท่านเห็นผมงอกเกิดขึ้นบนศีรษะของเราเมื่อไรพึงบอกแก่เราเมื่อนั้นเมื่อช่างกลบกรับคำดังนั้นแล้วล่วงมานับด้วยปีเป็นอันมากช่างกระบกได้เห็นผมงอกเกิดขึ้นบนศีรษะของพระราชบุตรแห่งพระเจ้ามัคคเทวะได้กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพเทวทูตปรากฏแล้วแก่พระองค์ผมงอกเกิดบนพระเศียรเห็นปรากฏอยู่ราชบุตรของพระเจ้ามัคคเทวะจึงรับสั่งให้เอาแหนบถอนผมงอกนั้นแล้ววางบนฝ่ามือช่างกลบกคือช่างตัดผม ตามดังนั้นแล้วครั้นนั้นพระราชบุตรของพระเจ้ามัคคเทวะประทานบ้านสวยแก่ช่างตัดผมแล้วสั่งให้เรียกพระกุมารผู้เป็นพระราชบุตรองค์โตมาแล้วตรัสกับพระราชบุตรอย่างนี้ว่าพ่อกุมารเทวทูตปรากฏแล้วแก่เราผมงอกเกิดบนศีรษะของเราแล้วกามทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์เราได้บริโภคแล้วในเวลานี้เป็นสมัยที่จะแสวงหากามอันเป็นทิพย์มาเถิดพ่อกุมารเจ้าจงครองราชสมบัตินี้ส่วนเราจะปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนถ้าแม่เจ้าจะเพิ่งเห็นผมงอกเกิดบนศีรษะของเจ้าเมื่อไรเจ้าพึงประทานบ้านสวยเป็นของกำนันแก่ช่างตัดผมแล้วพร่ำบอกราชกุมารผู้เป็นบุตรคนโตแน่พ่อกุมารเทวทูตปรากฏขึ้นแล้วแก่เราผมงอกเกิดบนศีรษะของเรากามมันเป็นวิสัยของมนุษย์เราได้บริโภคแล้วเดี๋ยวนี้ถึงสมัยอันควรแล้วเพื่อการแสวงหาความสุขอันเป็นทิพย์สืบไปมาเถิดพ่อกุมารเจ้าจงครองตำแหน่งพระราชานี้ส่วนเราจะปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอันหนึ่งถ้าเจ้าเห็นผมงอกเกิดขึ้นที่ศีรษะของเจ้าเมื่อใดเมื่อนั้นจงประทานบ้านสวยเป็นบำเหน็จแก่ช่างตัดผมแล้วชี้แจงมอบหมายตำแหน่งพระราชาแก่ราชบุตรองค์โตให้ดีแล้วจงปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนไปเถิดเจ้าจงประพฤติตามข้อปฏิบัติอันดีงามที่เราได้บัญญัติไว้แล้วเจ้าจงอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยกัลยาณวัตรคือข้อปฏิบัติอันงามนี้ขาดตอนลงในยุคของผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายผู้ประพฤติตามกัลยาณวัตรของเราเนี่ยพ่อกุมารเราขอกล่าวถึงข้อปฏิบัตินั้นกับเจ้าในบัดนี้อย่างนี้ว่าเจ้าจงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอันดีงามคือกัลยาณวัตรนี้ตามที่เราได้บัญญัติไว้แล้วเจ้าจงอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยดังนี้อานนท์ครั้นนั้นพระราชบุตรของพระเจ้ามัคคเทวะประทานบ้านสวยเป็นบำเหน็จแก่ช่างตัดผมพร่ำสอนพระราชกุมารผู้เป็นพระราชบุตรองค์ใหญ่ในการที่จะเป็นพระราชาให้ดีแล้วก็ปลงผมและหนวดครองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนทรงประพฤติพรหมจรรย์อยู่ในมัคคเทวัมภวันนี่แหละท้าวเธอมีจิตประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแปรไปยังทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่เบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางทั่วทุกทิศทุกทางดังนี้อานนท์พระราชบุตรของพระเจ้ามัคคเทวะทรงเล่นเป็นพระกุมาร 84,000 ปีทรงดำรงความเป็นอุปราช 84,000 ปีทรงเสวยราชสมบัติ 84,000 ปีและเสด็จออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่ป่ามัคคเทวัมภวันนี่แหละ 84,000 ปีครั้นทำพรหมวิหารทั้งสี่ให้เจริญแล้วภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับก็เข้าถึงพรหมโลก อานนท์พระราชบุตรพระราชนัดดาคือลูกหลานของพระเจ้ามาคาเทวะสืบวงนั้นมา 84,000 ชั่วกษัตริย์ได้ปลงผมและหนวดรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนณป่ามาคาเทวัมพวันนี่แหละท้าวเธอทั้งหลายเหล่านั้นมีจิตประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เท้าเธอทั้งหลายเหล่านั้นทรงเล่นเป็นพระกุมาร 84,000 ปีดำรงอยู่ในความเป็นอุปราช 84,000 ปีและประพฤติพรหมจรรย์อยู่ที่มัคคะเทวัมพวันนี่แหละ 84,000 ปีครั้นทำพรหมวิหาร4ให้เจริญแล้วภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับก็เข้าถึงบรมโลกพระเจ้านิมิราชเป็นพระราชาองค์สุดท้ายแห่งราชบรรพชิตเหล่านั้นเป็นพระราชาประกอบด้วยธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นพระมหาราชาผู้ทรงสถิตอยู่ในธรรมประพฤติธรรมในพราหมณ์คฤหบดีชาวนิคมชาวชนบททรงรักษาอุโบสถศีลทุกวันที่14 15และ8ค่ำแห่งปักอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วอันตรากถานี้เกิดขึ้นแล้วแก่เทวดาชั้นดาวดึงผู้นั่งประชุมกันที่สภาชื่อสุธรรมากล่าวว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาววิเทหะหนอชาววิเทหะได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้านิมิราชของเราเป็นพระราชาโดยธรรมทรงประกอบด้วยธรรมเป็นพระมหาราชาผู้ทรงสถิตอยู่ในธรรมประพฤติธรรมในพราหมณ์คฤหบดีชาวนิคมชาวชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่14 15และ8ข้ามแห่งปักดังนี้อานนท์ครั้งนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายได้ตรัสเรียกเทวดาทั้งหลายในชั้นดาวดึงมาแล้วตรัสถามว่าท่านเทวดาผู้นิรทุกข์ทั้งหลายท่านทั้งหลายปรารถนาจะเห็นพระเจ้านิมิราชหรือไม่เทวดาในชั้นดาวดึงทูลรับสั่งดังนั้นแล้วก็ในสมัยนั้นในวันอุโบสถที่15ค่ำพระเจ้านิมิราชทรงสนานพระกายทั่วพระเศียรแล้วทรงรักษาอุโบสถเสด็จขึ้นปราสาทอันประเสริฐประทับนั่งอยู่ชั้นบนครั้นนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาอันตรธานจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปปรากฏอยู่เฉพาะหน้าพระเจ้านิมิราชเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วกูเข้าเท่านั้นจะได้ตรัสอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชเป็นลาภของพระองค์พระองค์ได้ดีแล้วหนอเทวดาชั้นดาวดึงนั่งประชุมกันสรรเสริญอยู่ในสุธรรมสภาว่าเป็นลาภของชาววิเทหะหนอที่พระเจ้านิมิราชผู้ทรงธรรมเป็นพระราชาโดยธรรมเป็นมหาราชผู้สถิตอยู่ในธรรมทรงประพฤติธรรมในพราหมณ์คฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบททรงรักษาอุโบสถในวันที่14 15ค่ำและ8ค่ำแห่งปักข้าแต่พระเจ้านิมิราชผู้เป็นมหาราชาเทวดาชั้นดาวดึง ปรารถนาจะเห็นพระองค์หม่อมฉันจะส่งรถเทียมด้วยม้าอาชาในพันหนึ่งมาให้พระองค์ขอพระองค์พึงขึ้นประทับยานนั้นเถิดอย่าทรงหวั่นใจเลยพระเจ้านิมิราชทรงรับคำเชื้อเชิญนั้นด้วยอาการนิ่งแล้วครั้นนั้นท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายทราบความที่พระเจ้านิมิราชรับเชิญแล้วจึงอันตรธานหายไปจากที่นั้นไปปรากฏอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงท้าวสักกะเทวราชจึงได้ตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรผู้รับใช้มาแล้วสั่งว่ามาตลีเธอจงเทียมรถม้าด้วยม้าอาชาในพันหนึ่งแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้านิราชทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชารถม้าอาชาในเทียมด้วยม้าพันหนึ่งนี้ท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาส่งมารับพระองค์พระองค์พึงเสด็จขึ้นประทับยานนี้เถิดอย่าได้ทรงหวั่นพระทัยเลยมาตลีเทพบุตรผู้รับใช้ทูลรับสั่งของท้าวสักกะเทวราชแล้วจึงได้นำรถม้าอาชาในเทียมด้วยม้าพันหนึ่งเข้าไปหาพระเจ้ามัคคะเทวะแล้วกล่าวกับพระเจ้ามัคคะเทวะอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชาท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทรงส่งรถม้าคันนี้มารับพระองค์เชิญเสด็จขึ้นประทับยานเถิดอันหนึ่งทางสำหรับสัตว์ผู้มีกรรมอันลามกเสวยผลกรรมอันลามกทางหนึ่งและสำหรับสัตว์ผู้มีกรรมอันงามเสวยผลของกรรมอันงามทางหนึ่งข้าพระองค์จะเชิญเสด็จพระองค์โดยทางไหนพระเจ้านิมิตราชตรัสว่าท่านมาตลีจงนำเราไปโดยทางทั้งสองนั่นแหละมาตลีเทพบุตรผู้รับใช้นำเสด็จพระเจ้านิมิราชถึงสุธรรมสภาท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาถ้าพระเนตรเห็นพระเจ้านิมิราชกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงตรัสว่าเชิญเถิดมาราชเชิญเสด็จมาเถิดพระองค์เสด็จมาดีแล้วเทวดาในชั้นดาวดึงประชุมสรรเสริญอยู่ในสุธรรมสภาปรารถนาจะพบเห็นพระองค์ขอเชิญพระองค์จงอภิรมย์อยู่ในเทวดาทั้งหลายด้วยเทวานุภาพเถิดพระเจ้านิมิราชตรัสว่าอย่าเลยพระองค์ผู้นิรทุกข์ขอจงนำหม่อมฉันกลับไปยังเมืองมิถิลาในมนุษย์โลกนั้นเถิดหม่อมฉันจะได้ประพฤติธรรมอย่างนั้นในพราหมณ์คฤหบดีชาวนิคมและชาวชนบทจะได้รักษาอุโบสถทุกวันที่14 15และ8ข้ามแห่งปากเถิดลำดับนั้นท้าวสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาจึงรับสั่งให้มาตลีเทพบุตรผู้รับใช้ไปส่งพระเจ้านิมิราชกลับไปยังเมืองมิถิลาในมนุษย์โลกนั้นก็พระเจ้านิมิราชก็ทรงประพฤติตามกัลยาณวัตรที่ได้ตั้งไว้โดยพระเจ้ามัคคะเทวะครั้นเห็นผมงอกเกิดขึ้นแล้วก็ทรงประทานราชสมบัติแก่ราชบุตรองค์โตปลงผมและหนวดคลองผ้ายอมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนทำพรหมวิหารสี่ให้เจริญอยู่ที่ป่ามัคคะเทวัมพวันนี่เองอานนท์พระเจ้านิมิราชมีพระราชบุตรพระนามว่ากะลาระชนกพระราชกุมารนั้นมิได้เสด็จออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนท้าวเธอทรงตัดกัลยาณวัตรนั้นเสียชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งราชบัณฑิตนั้นอานนท์เธออาจจะมีความคิดอย่างนี้ว่าพระเจ้ามัคคะเทวะซึ่งทรงตั้งกัลยาณวัตรนั้นเป็นผู้อื่นแน่ข้อนั้นเธออยากคิดอย่างนั้นเรานี่แหละ เป็นพระเจ้ามัคคเทวะแล้วในสมัยนั้นอนุชนที่เกิดในภายหลังได้ประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วแต่ว่ากัลยาณวัตรนั้นจะเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานก็หาไม่เป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้นอานนท์ก็แต่ว่าข้อปฏิบัติอันดีคือกัลยาณวัตรที่เราบัญญัติไว้แล้วในการนี้ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานโดยท่าเดียวกัลยาณวัตรคือข้อปฏิบัติอันงามนั้นคืออริยมรรคมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิดังนี้อานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวกับเธอโดยประการที่พวกเธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้พวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยอานนท์ความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นบุคคลสุดท้ายแห่งบุคคลทั้งหลายอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนี้เราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่พวกเธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้พวกเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุคคลสุดท้ายของเราเลยมัคคเทวสูตรเรื่องของพระเจ้ามัคคเทวะจบฟังธรรมกัมพุทธะ